اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سلم علیک و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نذران برباد پیش کرتا ہوں منتظمین محفل کو، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ عزوجل مرحوم اصغری بیگم کو اپنے جوائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت الفردوس میں پڑوس نصیب فرمائے. مختصر وقت کے اندر اپنی عقیدتیں پیش کرنی ہیں. آپ سے گزارش کروں گا کہ بابا زبلند ایک مرتبہ میرے ساتھ تمام بھائی ندائیہ نذرانہ درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کر لیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اور بلند آواز سے کریے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا. مرحوم اقبال عظیم کی ربائی سے آغاز کر رہا ہوں. میں اندھیرے میں ہوں، تنویر کہاں سے لاؤں؟ میں اندھیرے میں ہوں، تنویر کہاں سے لاؤں؟ چشمے بیدار کی تقدیر کہاں سے لاؤں؟ خواب میں روزے اقدس کا نظارہ تو ہوا، لیکن اس خواب کی تعبیر کہاں سے لاؤں؟ اور میں نہ سادی ہوں، نہ جامی ہوں، نہ رضا ہوں، نہ امیر، اپنے لہجے میں وہ تاثیر کہاں سے لاؤں؟ تو میری ہر حسان کی توفیق کہاں سے لاؤں؟ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا. آئی ابتدا میں حصول برکت کے لیے چند اشعار قصیدہ بردہ شریف کے پیش کر رہا ہوں. کوئی زبان کوئی لفظ خاموش نہ رہے کہ بارگاہ رسالت میں مقبول قصیدہ ہے. جو تمنائیں جو مقاصد لے کر آئے ہیں اس دعا کے صدقے، اس قصیدے کے صدقے مانگیے. میرا ایمان ہے حضور ضرور کرم فرمائیں گے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. مولا صلی وسلم دائما، اللہ سکتی ہم سے فضیلت آپ کی ہو نہیں سکتی پیا ہم سے فضیلت آپ کی حد سے بھی آگے بہت آگے ضرورت آپ کی حد سے بھی خیر خلقی کل. In English, indeed, no one can describe the excellence of the messenger of Allah as there is no end of his perfection. محمد سید الکونین و سفرین سبحان اللہ.